Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det globale aktiemarked er ramt af den tyrkiske syge, men de danske aktier holder vand, drevet af positive nyheder fra selskaberne i C25. Godmorgen til jer, der lytter med, og godmorgen til jer, der ser med på vores livestream inde på vores Facebook-side. Og velkommen til endnu en runde på de finansielle markeder, og velkommen til nu, hvor vi får endnu en række store danske selskaber. I morgen, der får vi fra vindmøllegiganten Vestas, og lidt senere i dag, der får vi Jakob Petersen med, han er aktieanalysechef i Sydbank. Så får vi en lille opvarmning til vindmølleregnskabet. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Og hippura, vi har spenderet morgen med at fejre din fødselsdag. Ja, det har vi. Der er flag på bordet, og jeg har 5-6 stykker vinerbrød i maven. Så klarer vi kursstemmen. jeg kan stå imod hvad som helst næste 55 minutter. Hvis du skulle have en gave af markedet denne morgen, hvordan skulle den så se ud? Og så vil jeg gerne have, at vi fik lidt mere sund fornuft om mindre, altså det er mere generelt art, ikke? Om mindre alt det her shorting og fuldstændig, hvad du kalder det, sådan, det er sådan nogle selvmordsangreb nærmest indimellem. Altså, når markedet er blevet, kan man sige, for vildt, det er dårlig opførsel, kan man jo også kalde det for sådan en gammel jord, som min opfattelse, ikke? Men det er, altså markedet er på mange måder blevet temmelig hovedløst, og når du så, man opfører sig på den måde, så opstår der sådan nogle afsporinger, hvor man sidder og siger, hold nu kæft, kan det være rigtigt, ikke? Noget af det sådan, spiraliserer ned, og så lige pludselig, når det kommer ned, så kan alle teknikerne jo fortælle, de tekniske analyser jo fortælle, nu er det helt håbløst, ikke? Og så ligger det dernede, og skal ligge og ned i en ruin og en askehob, indtil det rejser sig igen som fugl Fønix, ikke? Altså, det er, på den måde er markedet blevet vildt, og det kedelige ved det, der er jo nogen nu, der begynder straks at se de store hvad hedder, ulykker nærme sig også. Det tror jeg er for tidligt, men altså, at vi rammer muren, og at vi skal ned efter. Ja, sådan en rigtig god skift til et bæremarked. Det tror jeg er et halvt til to år for tidligt at se den fare, men det er der nogen, der ser, ikke? Og så må jeg sige, altså jeg kan godt forstå det derhen, at du kan, når, hvis folk opfører sig populært sagt forrygt, og hvem er så folk? Ja, det er jo mange om, ikke? Men så begynder lejen at blive lidt for sjov, ikke? AP Møller, han steg på at han kom ud med en profit warning, ikke? Fordi så ligesom så sagde han, nå, nu er ledelsen da det mindste på, de er på arbejde, kan vi se, ligesom vi gerne ville have set det fra Pandora for længe siden, ikke? Ja. Og sådan en analytiker fra den anden side sagde, det går ikke særlig godt, og vi gik og kiggede ind i alle butikkerne, og Carnegie ringede rundt, og alt det der, ikke? Og direktionen sad og sagde, ja, det går fantastisk, og det, vi holder målen, og strategiplanen kører, og bla bla bla, ikke? Og så lige pludselig, nej, det gør det så alligevel, ikke? Men vi skulle lige se på juli måned også, inden vi ville sige noget. Ja, tak skal du have, du. Det var måske lige de ansatte nye økonomidirektør, der kom ind ad døren den 1. august, så har han måske sagt til møder og venner, ikke? Nu tror jeg lige, at vi skal, det tror jeg faktisk, det er min egen vurdering, det der. Det var lidt mærkværdigt, at ham her bøjer, han kommer ind, og han er en mand, der godt kan både regne og skrive og ved, hvad reglerne er. Han kommer ind ad døren 1. august. Han havde været ude et stykke tid, han var med i bestyrelsen, og så var han ude fra marts måned, hvor han ikke, fordi man kan ikke være både med i bestyrelsen og i selskabets direktion. Så skulle han jo først tiltræde der, og der går 5 dage efter, at han er kommet ind ad døren, så sidder han og siger efter venner, ikke? Tror jeg, men jeg ved det jo ikke. Og så sidder de der og siger, når man så om tirsdagen, om mandag aften, så fortæller de, det er helt galt, ikke? Så går der 2 dage, så er direktøren ikke direktør mere. Hvorfor var han ikke direktør mere mandag aften? Altså, hvad er det for noget? Det er jo et skuespil. Altså, udover, er det et skuespil, hvor man skifter direktør ud efter, om publikum buer eller klapper? Altså, hvad er meningen? Ikke publikum, men markedet. Ja, men markedet, ikke? Og så det er så en eller anden form, the wisdom of crowds, ikke? Altså, hvad er det for noget? Eller har du en bestyrelse, som er kompetent og kan drive det? Det tyder det jo ikke på, men i Pandora. Men der kommer der snart en tube over til mig. Nå. Lars Svendsen, nu har du brugt min fødselsdagsgave til dig. Du fik frit slag i de første 4 minutter i Millionærklubben. Det er jo det, der frustrerer mig på markedet i øjeblikket. Ja. Og altså, men det er jo, mere sund fornuft. Ja, men jeg tænker, det er sådan en gave, du får, når du fylder 70. Så er der bare 7 år, før vi får, eller 8 år, før vi får sund. Lars Svendsen, jeg kan jo ikke sige til dig, at i forbindelse med, at Lundbæk jo, vi blev jo ramt her af en torpedo i efteråret jo, hvor først så, da ham her, Kåre Schultz, skulle ned til TV, ikke? Ja. Det sagde jeg jo helt velkommen, ikke indtil jeg fik kigget depotet. Så fandt jeg ud af, at jeg havde så mange Lundbæk-aktier, at jeg fik jo i et kurs, så jeg måtte jo blive på arbejdsmarkedet et halvt til et helt år. Men nu er det jo så heldigvis været rettet sig. Den faldt jo fra 410 ned i 310. Men nu har den jo været op på turen op, og da sagde far, nu er jeg sikker min pension. Og da Teva så også er stedet, så kan jeg sige, nu kan jeg faktisk gå på pension lidt før. Men... Er du her igen i morgen, tænker jeg? Ja, igen i morgen. Nej, morgen er jeg fri, men hvad hedder det? Men det er jo igen et eller eksempel, altså at den her virksomhed så, har Lundbæk. Været... Ja, fra 415 røg ned i 310, så er vi oppe i 477, tror jeg, omkøbet. Og nu har vi sådan været nede i røget 340 igen. Altså, det er jo lidt meget jo-jo. Men skete det ikke også for 20 år siden? Nej, det vil jeg sige, det gjorde det ikke. Det er blevet, altså fjederen, volatiliteten er blevet markant større i det her marked. Og det er vel primært fordi, der er så stor shorting-aktivitet, og der er for mange aktører, der skal prøve på at rydde penge ud af det her. Det er den korte udgave af det. Og hvis man ligesom... the early bird gets the worm. Flere aktører, men vel også forskellige produkter. Det er jo ikke bare køber selv længere. Ja, men det, som jeg kendtager aktiemarkedet hele tiden, er den, der foran, han vil normalt tjene. Og så de andre kommer bagefter, og så kan han nå hoppe af, og så farvel og tak, og så nu har jeg taget pengene, står man griner, og nu skal den ikke falde, nu skal den stige, og så kører man anden vej. Så derfor får du jo sådan et forceret system, hvor man presser sig længere og længere frem for at få gevinsten. Og så overgår man hinanden i udskejelser. Mm-hmm. Og det er sådan set lidt det, jeg synes, man kan se på det her marked, at der bliver altså, hvis der er et eller andet, som kommer der ikke bare på kommet passer lige til, og helst overperformer, så kan en aktie jo falde på de bedste regnskaber, resultater og alt muligt. Lars Svendsen, mere vil have mere, sådan er mennesket nu engang. Hvis vi lige skal vende tilbage til det aktuelle marked, så indledte jeg med at sige, at Tyrkiet i øjeblikket rusker lidt i investorerne. Vi har jo en tyrkisk lige, vi havde også Ulrik Bie med i studiet i går, hvor han forklarede, hvad det er, der foregår. Jeg kan varmt anbefale at lytte til podcasten der, som ligger i Millionærklubbens arkiv på Radio 24/7's hjemmeside. Men sådan kort fortalt, så har vi jo en tyrkisk lira i frit fald. En bevægelse, der startede allerede i maj måned, i hvert fald i foråret, op til valget, det tyrkiske valg i juni, hvor Erdogan jo altså så blev genvalgt. Blandt andet på, at han lovede ligesom økonomiske reformer til tyrkerne. Det, der så for alvor satte skum i tingene, og den tyrkiske liras halve begravelse, den er faldet omkring 45% år til dato, det var, at Donald Trump i fredags gik ud og sagde, at han vil lægge mere told på stål fra Tyrkiet. Og det, der ligesom er i klem her, det er, at Tyrkiet ikke vil udlevere en amerikansk præst, som skulle have haft en finger med i spillet under militærkuppet mod Erdogan i 2016. Så det er der, vi står. Og i forhold til Argentina, for at ligesom tage en anden valuta ind, der er i knibe pesoen, der har den argentinske centralbank valgt at hæve renten for fjerde gang. Det gjorde de i går. Men Erdogan, ja, det er så ikke Erdogan, men er det jo måske lidt alligevel indirekte, den tyrkiske centralbank, har ikke valgt at træde til at hjælpe liren. Nej, men det var rigtig, hvad Bie synes, han også havde meget, meget flot. Han er en fornuftig mand. Det der. Ja, men han har sat sig ind i alt det der nede, at han kunne måske blive konsulent for DFDS, som har sendt hele indkapitalen derned. De nåede lige akkurat at købe her i maj måned der. Men, og jeg husker en mand, der hedder Lars Svendsen, der stod og sagde, at DFDS, det danske skibsfartsselskab, er det, vi kalder det, de købte... Sig, hvad du ved, Ingaard. De købte, hvad hed det der tyrkiske... UN-ro, ja, der sagde du, det forstår jeg fandme ikke, hvad de vil der. Nej, og det er jo fordi, der er jo to lande, man skal undgå i de her år i Europa, men det er Rusland, og det er Tyrkiet, og de er fuldstændig umulige lande at have med at gøre. Ukraine er det jo måske også. Det er i hvert fald ikke nogen, man skal putte ret meget ind i, og det gør, at DFDS gjorde det jo med åbne øjne, og det er jo også bare fordi, at det er sjældent, der er sådan en... Det er sådan set en udmærket forretning af det der, hvis Tyrkiet vil at mærke til at stole på. Og dets forhold, det jo handler jo om eksport til EU. De sejler op fra Tyrkiet og så til hvad hedder det, op til Trieste i Italien og til Marseille i Frankrig. Men altså det er en stor ro skib, sådan nogle trailerfærger, ligesom ude på Nordsøen. Men hvad hedder det, så det er ikke værd, at det sådan egentlig bliver bliver handlet. Altså det gode ved det er jo at sige, at de har betalt 7 milliarder kroner. Der er jo 2 milliarder, hvis Tyrkiet sidder og siger, ja, det er lort og lavkær hernede, det bliver de næste 10 år, ikke? Mm. Vi får en borgerkrig, og vi får 5 millioner flygtninge hjem. De havde jo sejlet frem og tilbage med et skib på charter dernede, fra, og på Sortehavet var der en mand, der sad inde, nogen fra Algier, og de kunne ikke finde ud af at få dem af, for de ville ikke af, og de ville, der var ingen, der ville have dem osv. Og så bagefter, så går de selv ind i det meget om at blive en ting engang. Nå, men så kan de jo sejle flygtningen ud af Tyrkiet, hvis der er 5 millioner tyrker, der skal ud. Og det er jo det, der er det store problem. Det her er jo ikke, at Tyrkiet og Trump og bliver uvenner af dit og dat og sådan noget. Og det er jo heller ikke, at der er ingen, der har tillid til deres økonomi. Det er der, det burde de ikke have haft forvejen. Men det er jo, hvis det der land, som kan diskutere, i hvilket omfang man kunne kalde det for et frit, og det kan man slet ikke, men i hvert fald heller ikke særligt demokratisk land, nej, at hvis det kollapser internt, og det er jo sådan et, hvor man siger, nu har vi vi har lige flertallet, og nu banker vi de andre, ikke? Og de er så øvrigt også spredt. Det er jo ligesom i Egypten dengang, hvor de gik frem og tilbage, og så endte det med, at militæret overtager magten. Det ender det her vel også med. Ellers får de en borgerkrig, og så kan det jo være, at der kommer 5 eller 8 millioner, det er kun 10, de har 82 millioner tyrker. Så der kan der sagtens komme 5-10 millioner, der bor vel en 5-6 stykker i Tyskland allerede, så de ved, hvordan det er. Det er faktisk meget godt at bo. Så hvad hedder det, hvis der lige kommer sådan en portion til, så det der flygtningekrise, vi havde i 2015, det bliver ingenting. Og hvis vi selv definerer det som værende et undertrykkende regime og alt muligt andet, så ender det galt. Og derfor kan det jo ende med noget helt absurd. Og det er jo, at vi herovre i Vesten, vi har jo kun én ting at gøre, når noget er galt, det er betale. Betal, ligesom vi betalte ham for at holde på syren, ikke? Det vil jo sige, at det ender jo med det her, måske, at vi bliver virkelig en gode venner, og vi støtter Erdogan for bare at sige, ved du hvad, hold på tyrkerne, du. Så er vi parat til at give næsten hvilken som helst støtte, bare du holder på dine 82 millioner, du må blive en lille smule flinkere, og så holder du på dem alle sammen. Så betaler vi os for det en gang til. Som jeg alle sammen ved, money talks. Ja, og det, der skete, og penge har ikke noget fædreland. Og det er også der, hvor du kan se, at den der lige, den er på vej lige i hullet. Og det skete det samme med DFDS aktie i går. Den faldt omkring 10%, det største fald i 10 år. Mm. Finanssektoren var også ramt det i går globalt i og med, at finanssektoren er en stor samlet knude, og man er bange for, at de her eksponeringer mod Tyrkiet rammer bankerne. Det kan være, at Donald Trump han også har glemt, at det faktisk er de amerikanske investorer, der fylder allermest, der er flyttet. Deres penge er flyttet mest ind i Tyrkiet det sidste år sammen med tyskerne. Men, tror du, at prisen på tyrkisk peber stiger? Tillykke med fødselsdagen. Lars Svendsen, 17 minutter er gået. Måske det er tid til, at vi lige tager en runde på markedet og ser, hvor, om der stadigvæk er lidt tyrkisk knas i den. Nej, det er der ikke lige i dag. Ikke som jeg har oplevet nu. Men det, som jo det vigtigste i dag herhjemme er, at Nilfisk er kommet regnskab. Ja. Og han falder 8,8%, og det er faktisk en ret højt vurderet aktie. Det er sjovt, for MKT, de bliver jo delt her for kun, var det oktober, om 1. oktober cirka. Ja, og Nilfisk er rengøringsmaskiner. Ja. Ja. Og hvad hedder det, den er jo faktisk meget højt vurderet, mens den anden er meget lavt vurderet. Og det er der så ikke rigtig nogen, der synes, at analytikerne i bankerne, de sidder bare over hurra, det gør de jo altid. Men så, hvad hedder det, nu får den jo så tæsk. Til gengæld kan de alle sammen se, at den ikke går til et rene lort. Jeg mener det modsatte, ja. men hvad hedder det? Det er jo de sjovte aktier herhjemme også. Ja, ja, ja. Mm. Og hvad hedder det, men det er jo så den morskab, vi har på aktiemarkedet, at de frie kræfter spiller. Men nu får den jo så lige et hug, fordi når de begynder at sidde og regne på, hvor højt den aktie egentlig er vurderet, og det er jo ikke, altså støvsuger har vi jo kendt fra i 130 år, så det er jo ikke sådan lige noget nyt. Men I sidder jo på toppen af det her rengøringsmarked sammen med, hvad er det, tyske Tennant, eller er det amerikanske? Amerikanske, ja. Ja. Jo, men det er jo en industri, som er, det er jo et gammelt produkt, ikke? Og det, som jo er det interessante, det er ikke sådan nogen, du har hjemme i stuen og bruger til, eller for en, til nogen, der kan køre rundt med som en robot eller sådan jeg noget. Jeg har teenagebørn. Jeg har sådan en stor en. Der kører rundt selv. men det er jo... teenage-job, ja. Det er professionelt udstyr, altså til hoteller og industri og alt muligt andet, hvor de, og hvor de så også er til at bruge robotter, ikke? Mm. Så de selv kan køre. Det er det, der tæller for deres marked, og de har jo også andre ting, altså vaske gulvmaskiner og højtryksspuler og sådan noget. Men det er en meget højt vurderet aktie. Den der med, at Tennant og Nilfisk skulle gå sammen, det var altså en af de der opdriftshistorier, der kom ud. Men det er jo, altså, der skal jo være noget logik i det, og hvis du har et produkt, der er meget gammel, og elektromotor er den vigtigste komponent, så er den jo også lidt svært at hive mange penge ud af, ikke? Så altså, jeg tror, at det er en aktie, den har den skal ændre kursniveau til noget, der passer mere til den sunde fornuft. Og den er for dyr i dine øjne? Ja, det må man sige. Jeg vil ikke engang bruge tid på at læse den, og hvis du kigger på deres aktiver, så er det jo immaterielle aktiver, der vejer gevaldigt tungt i den. Så nej, det er ikke noget, man behøver at bruge tid på. Vi har gang i dagens marked, og det danske C25 er i plus denne tirsdag morgen. Vi har altså nu, en dag, hvor dagens regnskab er for Nilfisk, som vi lige har været igennem. Ellers så venter der en række store regnskaber her. I morgen får vi Vestas, Alcabello, William Demant. Torsdag altså Carlsberg, DFDS, Bavarian Nordic, Zealand Pharma. Interessant for dig, herr Svendsen. Torm lander også torsdag, og så kommer NNIT og Mærsk og lukker ballet. Mærsk, som vi altså har, fik en nedjustering for i sidste uge, så der kommer ikke de store overraskelser der. Vores mail er åben, mio@radio247.dk, og du kan altså følge os inde på vores Facebook-side, og lige om lidt så hopper vi til Jacob Petersen i Sydbank. Du lytter til Radio 247. Godmorgen, herr Petersen. Godmorgen. Velkommen til Millionærklubben. Jakob Petersen, vi starter ved Vestas. Nu har toldkrig og handelskrig fyldt umanerligt meget igennem de sidste 4-5 måneder globalt. Er det også noget, der kommer til at fylde i regnskabet for Vestas i morgen? Jeg tror ikke, det er ikke det, der kommer til at tage de største overskrifter, men en afledt effekt af handelskrigen kan sagtens løbe med noget opmærksomhed. Vi har set stålpriserne stige ganske markant i USA, efter at man pålagde kineserne en ekstra told på stål, på det stål, der blev importeret til USA. Det har jo gjort, at der er kommet mindre stål ind på det amerikanske marked, og det har fået priserne på det her stål til at stige, og det er noget, som Gamesa har været ude at nævne, altså Vestas' konkurrenter, og her til morgen er Senvion, en mindre tysk spiller på vindmøllemarkedet, også ude at tale om, at stålpriserne kommer til at kunne skabe noget modvind. Det bliver ikke i 2018, men det bliver ind i 2019. Så på den måde, der tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at der er der en effekt, en afledt effekt fra handelskrigen på den her industri. Så det vil sige, at når nu Anders Rune har været i morgen, skal fortælle lidt om forventninger til resten af året, kan det her lægge en dæmper på begejstringen? Ja, det kan lægge en dæmper på investorernes begejstring. Mit bedste bud, det er stadigvæk, at stålpriserne kommer ikke til at rykke på Vestas' 2018-prognose. Man låser stålpriserne fast, når det er sådan, at man får de her store ordre. Så det er ikke noget, der kommer til at rykke på 2018-prognosen. Men det kommer til at skabe en modvind på omkostningssiden, når vi kigger ind i 2019. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Spørgsmålet er jo, om Vestas i form af den løbende effektivisering og det, de kalder cost-out-processen, altså den proces, hvor man fjerner omkostninger og gør produktionen af møllerne billigere og gør sig selv mere effektiv, om den proces er tilstrækkelig til at kompensere for det omkostningspres. Mm. Det er jo så en side af sagen, hvor man kan tale, at pris har ligesom en faktor. Hvad med prispres i USA blandt andet? Ja, puha, det har jo været den helt store, helt store kurstrykker for Vestas' vedkommende. Vi skal jo faktisk kun 9-10 måneder tilbage. Der så alt ud som om, at vi gik ind i en spændende periode for den her industri, men de er blevet overmanden af et ekstremt prispres. De meldinger, der har været indtil videre, og fra konkurrenterne omkring det her prispres her hen over den sidste måneds tid, hvor vi har fået regnskaber. Det har været alt fra GE, der har været ude at sige, at priserne faktisk er steget lidt, til Gamesa, der har peget på stabilisering. Senvion i dag peger også på stabilisering af prisniveauet. Men det vi kan se, når vi eksempelvis kigger regnskaberne fra Gamesa og Nordex, det er altså, at der er prisfald på de projekter, som man har vundet, og de ordre, som man har vundet her i anden kvartal, også i forhold til de ordre, som man vandt i første kvartal. Men det kan altså have mange årsager. Det kan være, det kan have noget med sammensætningen af projekterne at gøre. Er det nogle projekter, hvor man kun skal levere vindmøller, eller skal man også installere dem? Skal man måske stå for hele det nøglefærdige projekt? Så der kan være rigtig mange ting, der spiller ind. Mit bedste bud, det er, at Vestas også vil pege på en stabilisering af priserne. Men at Vestas nok også med det vil mene, at vi kommer tilbage i en fase, hvor der er sådan, at priserne falder lidt hver eneste år, men ikke så dramatisk som det, vi har set seneste år. Ligger der nogen overraskelser i regnskabet i morgen, Jakob Petersen? Det gør der jo, hvis det er sådan, det viser sig, at Vestas ser, at priserne falder mere, end det investorerne i øjeblikket regner med, så kan Vestas godt komme i problemer rent kursmæssigt. hvis det er sådan, at man går ud og eventuelt peger prognosen i den nedre del af intervallet, jamen, så kan det også godt være, at investorerne vil tage det negativt op. Der sidder formentlig også nogle investorer, der har en forventning om, at Vestas vil i gang sætte et aktietilbagekøb. Man har omkring, eller det havde man i hvert fald ved udgangen af første kvartal, omkring 20 milliarder kroner i kassen. Og det er noget af det, som investorerne gerne vil se, at en del af de penge kommer tilbage i investorernes lommer. Jakob, hvad er dine forventninger til regnskabet, der lander i morgen? Det er, at vi skal have en omsætning lige om 2,3 milliarder euro, og vi skal have et primært resultat på lige over 200 millioner. Det tror jeg for sig i første omgang vil. Ja, jeg ved ikke, om det vil fristille investorerne, for der er rigtig mange andre ting at kigge på. På ordreindgang siden, jamen, der ser jeg en gennemsnitspris per solgt megawatt på 740.000 euro. Og det er noget af det, som investorerne vil kigge rigtig meget til, og de vil også lytte rigtig meget efter, hvad siger Vestas på det her område. Fordi det er ikke nødvendigvis nok lige at læse regnskabet. At det vil også have noget at sige, hvad er det for nogle indikationer, Vestas kommer med på telekonferencen i morgen. Mm. Taler man om, at prispresset er fortsat, og det er mega hårdt, eller taler man om, at vi er inde i en stabilisering af det her prispres, det bliver rigtig, rigtig vigtigt for, hvilken vej Vestas aktien den tager. Mm. Nu havde jeg travlt med at synge fødselsang for Lars Svendsen her i morgen, så jeg var ikke lige inde omkring Sydbank.dk at tjekke jeres anbefaling på Vestas. Er I på køb, salg eller hold, Jakob? Jeg har en købsanbefaling på Vestas aktien i øjeblikket, og det er fordi, jeg ser selskabet levere en indtjening, der ligger over det, også den rentabilitet, en overskudsgrad, kan man sige, der ligger over det niveau, som aktiekursen afspejler i øjeblikket. Aktiekursen, den afspejler efter min vurdering, at det her prispres, både på salgspriserne, men også omkostningspresset, at det vil være med til at gøre, at Vestas kommer et stykke under den langsigtede målsætning, man har på en tosifret overskudsgrad, når vi kigger ind i 2019. Og der har jeg nok en forventning om, at Vestas kan levere lidt bedre. Nu er Vestas jo stærkt forbundet med vind. Og når jeg tænker på den sommer, vi har haft, så er det ikke vind, der har været kendetegn der, men derimod sol. Sådan, Jakob Peter, hvis du skulle vælge mellem at satse dine sparepenge på sol eller vind, hvor vil du så lægge dine skillinger? Det er et spørgsmål, som jeg faktisk dårligt kan svare på, fordi jeg har jo ikke dækning af nogen solproducenter. Du har vel også nogle penge, du selv flytter rundt med, har du ikke? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, men de ligger nu ikke i de sektorer, som jeg til daglig udtaler mig om. Det er simpelthen for at slippe for alverdens interessekonflikter på det område. Så det vil jeg gerne holde mig ud af. Men det er klart, at de her to forskellige energiformer går, tror jeg, begge en stærk fremtid i møde. Men det er også en fremtid, hvor det er sådan, at de bliver mere konkurrencedygtige, og de bliver billigere end de traditionelle energiformer, som vi har kendt igennem mange, mange år, de sorte energiformer. Men det er selvfølgelig også en fremtid, hvor de kommer til at konkurrere mod hinanden, og det ser vi jo allerede nu. Og der er der ingen tvivl om, at presset fra fald i priserne på solenergi, det er jo også med til at gøre, at det her prispres, som vi ser i vindindustrien, at man ikke skal forvente, at det bare vender til pludselig stigende priser på vindkraft. Mm. Det vil være mærkeligt. De forskellige auktioner, som bliver afholdt rundt om i Europa og rundt om i verden, viser også, at de her to energiformer, de konkurrerer side om side i hård konkurrence om at vinde de projekter, der skal opføres. Det kom du da meget flot ud af, Jakob Petersen. Der er en sjov ting omkring det, fordi vind har jo været foran, og inden tidsmæssigt det har været udviklet mere, og det er jo sådan set en gammel, det er jo en nedfindelse, ikke? Det er jo at vende tilbage til et gammelt produkt, som man så bare sætter en generator på, ikke? Og så skal man sørge for, at det passer til frekvensen og alt det der, ikke? Men og strømstyrken, voltene, men hvad hedder det, pointen er bare, at med det andet, med solen, som jo solenergi, som dels ligesom har været bagefter, men det er jo en helt anden form, fordi man kan sige, at vindmøller bliver større og større, og det er jo sådan set en industriprodukt, som elselskaber og andre, som driver, ikke? Og det er jo, du har bygget vindmølleparker nu på 1200 megawatt, og sådan, det er jo enormt store, ikke? nominel kapacitet godt nok. Men det andet der, det er jo noget, du laver hjemme på naboens tag eller på dit eget tag. Mm. Og det vil sige... Det er rigtigt. Og det vil sige jo, at der er jo meget mere, det er meget mere, undskyld udtryk, demokratisk, energiform, som, og i et land som Danmark med vanvittige afgifter, så får det jo så den gevinst, får du selv gevinsten frem for, at du skal sælge det til, til en eller anden gennemsnits tilskuds ovenpå, ikke? Mm. Eller for sikkert tale om markedsprisen, så er det håbløst. Men det der gør jo, at det kan vokse meget, meget hurtigere. Ligesom det kan, bilparken kan jo vokse, hvis alle siger, nu vil jeg have en ny bil, ikke? Fint, så alle kineserne køber en ny bil frem for, inden de får en kollektiv transport. Er du enig, Jakob? Jamen, altså, jeg kan i hvert fald godt se, at dem, der kigger rigtig langt ud i fremtiden, her taler vi ikke 10 eller 20 år, her taler vi måske 40 eller 50 år, de ser jo også en sandsynlighed for, at solenergi og de paneler, man bruger der, det vil kunne indbygges i tøj og bruges i en utrolig masse forskellige anvendelser, som gør, at det bliver... Ja, det bliver meget omfangsrigt, og det kan jo godt på meget lang sigt gå hen og blive en trussel for vindkraft. Men når jeg kigger 15 eller 20 år frem i tiden, så er der altså, hvis det er sådan, at vi skal give ned på den, hvad kan man sige, på den sorte energi, så bliver der altså brug for alt, hvad rammer og tøj kan holde, både af vindkraft og solkraft. Mm. Skal I høre, Jakob, jeg nu mener dig, Lars Svendsen. Du valgte jo Vestas til din portefølje langsigt, da vi gik i luften for 7 år siden. Det vil sige, der var én aktie, I skulle have liggende i porteføljen gennem hele vores levetid frem til november 2019. Hvad var din begrundelse for valget dengang? Ja, den kostede 83 dengang, men så var vi jo nede at vinde i 27, men inden det hele blev bedre. Men det havde jo været en tur fra 670 eller andet, ikke? Mm. Inden da. Så det var jo en aktie, der var udbummet, men det var synspunktet om, at som... Den største inden for den branche, ville de komme på fod igen, og det gik jo forfærdeligt dårligt dengang i 2011. Det var en, eller er en teknologi, som vi kunne gå langt, fordi den har politisk velvilje ud over alle grænser. Mm. Der er jo ingen grænser for, hvad det er, ikke? Selv at Clinton kan sidde og kigge ned fra flyvemaskinen og sige, hvor er det fint, at vi har den her vindmøllepark ude ved indsejlen til Københavns Havn. Så du tror stadigvæk på Vestas? Ja, det mener jeg, og jeg mener også, at han har... man skal bare være klar over, at det er jo en subsidieret, en støttet industri. Men ikke nær så meget, som det har været lavet. Nej, det ved jeg godt. Men... Vi er på vej ind i en fase, hvor der er sådan, at al den her faste støtte, der har været tidligere, det er jo det, der har givet hele prispresset i den her industri. Det er, at man har omlagt industrien fra en situation, hvor du har kunnet gå til myndigheden og sige, jeg vil gerne opføre 50 megawatt, og så får du at vide godt, du kan få den og den pris. Til at i stedet for, hvis det er sådan, du vil opføre vindmøller nu, så er du altså i hård konkurrence med alle de andre, der gerne vil have lov til at opføre vindmøller. Og den, der får lov til at opføre vindmøllerne, det er altså den, der byder ind med den laveste pris. Det er det, der har skabt det her prispres. Det er det, der har gjort vindkraften endnu mere konkurrencedygtig. Så vi er på vej ud af den her kraftige støtte. Jamen, hvornår tror du, vi kommer ud af den? Jamen altså, jeg tror, hvis det er sådan, at du bliver ret beset på, hvad vind kan opføres til i dag, så er der jo rigtig mange steder rundt om i verden, hvor vindkraft er blandt det absolut billigste. Hvis det er sådan der på, hvad det er, der bliver opført af ny energi i øjeblikket, så er rigtig meget af det. Det er faktisk vindkraft og solkraft, fordi de her energiformer er gået hen og blevet billigere end de hårde energiformer. Der ligger selvfølgelig stadigvæk en del støtte i det her, men jeg tror også, at dem, der er i den her industri, de vil jo også pege på, jamen, den måde hele energiforsyningen er bygget op på, er jo en skjult støtte til atomkraftværker og kæmpe gasværker osv. Hvis det er sådan, man kigger på, hvad der bliver uddelt støtte til sol, vind, skråstreg de sorte energiformer, så på verdensplan, så er det langt, langt mest støtte, der bliver uddelt til de sorte energiformer. Men skal vi jo lige huske noget andet også, det er, at du har jo det problem med, at du betaler, at man har overtagelsespligt på al strømproduktion for det der. Fordi pointen er jo, at det begynder at blive bedre, men man køber jo, man er tvunget til at aftage vindstrøm og solstrøm i de fleste lande. Og i vid udstrækning ville man slet ikke gøre det, hvis der var et frit marked. Så ville dem, som bruger strømmen, det er jo så nu blevet elkøbere, ikke? De vil ikke have den, fordi de skal jo så betale meget, meget mere for dampgenereret på en eller anden måde, hvordan de endnu har fået brændstoffet, strøm. Og det er jo også en af de ting, som vi som forbrugere må forudse i løbet af meget kort tid. Vi er allerede ved at mærke det nu på elpriserne i sommer, på grund af at tørke, ikke? At priserne på basiskraft, den stiger faktisk. Og det må vi forudse fremover, at når vi har fået de her uger, som kan køre hver time, altså lige pludselig, så får du timepriser, og så kan du komme til at betale 5 kroner for en kilowattime, fordi du skal jo altså vaske op af. Jakob, vi har også andet på agendaen, så jeg lukker lige, ikke dig, men Lars Svendsen og Vestas. Men det, jeg hørte dig sige, det er, at hvis jeg har Vestas-aktien, så rest easy regnskabet over i morgen. Hvis nu den tager sig et lille dyk, er det så i morgen, man køber mere til? Det kommer sandelig an på, hvad de siger i regnskabet. Hvis det er sådan, de allerede nu går ud og flager for, at 2019 bliver endnu sværere end 2018, og at rentabiliteten måske kommer til at falde, ja, så må vi jo se, hvor aktiekursen den lander hen. Men det er klart, det er ikke noget, jeg kan tage bestik af i dag. Det handler om, hvad skriver Vestas i morgen? Hvad siger de i morgen, kontra hvor ligger kursen så? Må jeg lige spørge dig, nu vi har der en klog mand svar. Synes du ikke, at det er et problem at vurdere også med USA, fordi de har mange rammeordrer derovre? Og det er så nu det stålballade der, men også det der med, hvor meget de rent faktisk bruger af de rammer. Fordi hvis nu er de der kunder, som jo er ret stærke, de sidder og siger, jamen det er fint, vi har en ramme for de her megawatt, og for det første så kan vi lade være med at bruge den, og for det andet så vil vi gerne først have dem i tredje kvartal 2019, så må Vestas jo bare sidde og sige, ja, amen. Altså det der, det er jo ligesom blevet, og det er jo halvdelen af markedet er for Vestas er jo nu i USA, det er blevet sværere at vurdere. De melder, jeg hører på, hvad der sker i USA, det er, at der er ekstrem høj aktivitet. Ja. Så mit bedste bud, det er, at en meget stor andel af de, som jeg tæller det op, omkring 12 gigawatt, der stadigvæk ligger af ordre, som i og for sig kan tilgå Vestas hen over de næste år i USA, en meget stor andel af de ordre, forventer jeg, at kunderne kommer til at eksekvere, at de kommer til at opføre de her projekter. Og så er vi tilbage ved snakken, hvorfor gør de det? Det gør de, fordi de kan opføre vind billigere og producere vindkraft billigere, end det, de kan producere andre typer energi med. Mm. Jakob Petersen, du sidder som aktieanalysechef i Sydbank, det vil sige, du er chefen for det hele, for aktieanalytikerne var meget fylder Tyrkiet og Liran på jeres radar, PT. Ja, det fylder noget, når det er sådan, at vi kigger på, hvad der sker rundt om på verdens aktiemarked. Det kan jeg godt afsløre. Og så fylder det jo også noget, at vi igen har en præsident Trump, som bare med et enkelt tweet kan være med til at måske ikke udløse, men i hvert fald accelerere den krise, der er i omkring Tyrkiet gevaldigt. Jeg holder i øjeblikket rigtig meget øje med, hvad det er for en proces, der er i gang. Vi har set her hen over forsommer, at de latinamerikanske aktier har taget et gevaldigt. De er så kommet lidt igen. Nu har vi set, at de fjernøstlige aktier hen over sommeren har taget et voldsomt dyk. Selvfølgelig også accelereret af den her handelskrig. Så noget af det, jeg holder rigtig meget øje med i øjeblikket, det er, om det vi så småt ser, det er den her rygmarvsreaktion, hvor det er sådan, at investorerne begynder at vandre, hvad kan man sige, tage toppen af risikoen. Og det gør man ved at sælge ud på emerging market, altså netop Latinamerika og Fjernøsten. Mm. Og at man gør det i en, kan man sige, i den proces, der er den gang ind af risiko, som på et eller andet tidspunkt kommer efter, at investorerne igennem 10 år med meget lempelig pengepolitik, lavrente og likviditetslykkepiller, som jeg plejer at kalde det, som centralbankerne har givet, hvor de kun har kendt én retning, og det har været ud af risikokurven, og man da er på vej til sådan for alvor at rykke ind af risikokurven. Vi ved, at vi kan se i USA, at de har hævet renten. Vi ved også, at opkøbene er slut derovre. Opkøbene slutter efter alt at dømme i Europa her ved udgangen af året. Så vi kan godt have en situation, hvor der er sådan, at den doping, som de finansielle markeder har fået, og som har været, ligesom i Tour de France, har været med til at rykke kurserne hurtigere op ad bakke, at den vinder altså til at blive taget fra investorerne, når vi kigger ind i 2019. Så vi altså ikke har penge, der bliver sendt ind i det finansielle system, men penge, der bliver rykket ud af det finansielle system. Mm. Og det kan blive en ny hverdag, når det er sådan, at verden igen sådan for alvor skal til at vende sig til, at penge ikke er gratis. Hvordan er I disponeret i Sydbank, Jakob Petersen? Jeg har jo i øjeblikket en forventning til de globale markeder, der siger, at afkastet vil blive lavere. Jeg arbejder jo med nogle afkastbarometre, og jeg regner med, jeg har et gult afkastbarometer i øjeblikket. Det indikerer, at jeg regner med et lavere afkast på verdens aktiemarkeder, end det, man har været vant til sådan i gennemsnit historisk. De regioner, som jeg i og for sig bedst kan lide, det er Europa. Jeg synes, det er mere attraktivt prissat end i USA. Risikoen er også en lille smule større i Europa. Og på emerging markets, der ser jeg klar en fordel til Fjernøsten frem for Latinamerika. Hvis vi kigger på det danske C25, Jakob Petersen, så er vi sådan godt at være halvvejs igennem den danske regnskabssæson. Når du sådan har haft tid til at fordøje det, der er sket, og få kigget på de regnskaber, hvilke danske aktier står så tilbage som dem, du tænker, dem kan vi godt beholde her resten af halvåret? Ja, vi har stadigvæk et rigtig godt øje til sådan en som Danske Bank. Vi synes, den er blevet meget hårdt ramt på hvidvaskhistorien, og handler nu væsentligt billigere end sammenlignelige selskaber, også med at have en meget stærk egenkapitalforrentning stadigvæk. Et selskab som Novo, som også blev trykket lidt på regnskabet, ser vi også meget, meget stærkt på. Og så for de investorer, som gerne vil have noget, hvor der snart sker noget, jamen, så siger vi også en Carlsberg. Det har været rigtig godt vejr i Europa. Der har været fodbold-VM på et af Carlsbergs store markeder i Rusland. Og så ser vi altså stadigvæk en effektivisering, strategiproces, som gerne skulle kunne overbevise investorerne om, at Carlsberg kan begynde at nærme sig de indtjeningsniveauer, som nogle af konkurrenterne har. Og det afspejler kursen efter vores vurdering ikke i dag. Så Carlsberg ser vi også rigtig stærkt på. Og det får vi jo svar på torsdag, når det kommer med regnskabet. Allersidste spørgsmål, Jakob Petersen, inden jeg smider dig, fordi jeg havde faktisk lovet, at det kun skulle tage 10 minutter. Men nu når jeg har fat i kraven på dig, Niels Carstens, han spørger her på vores mail om, hvordan du, som du sidder og følger de enkelte selskaber, hvordan sætter du ind i dine kursmål? Hvordan beregner du det? Ja, det bruger jeg jo en cashflow-model til. En kombineret cashflow og EVA-model. EVA, det er jo sådan et udtryk for den værdi, der bliver skabt i selskabet. De viser egentlig lidt det samme. Ja, det er konceptuelt det samme, men det er den primære model, jeg bruger. Derudover så kigger jeg jo også på nogle af de her relative nøgletal. Price-earning vil jeg helst ikke bruge, når jeg kigger på enkelte selskaber. Så bliver det til en EV-EBITDA eller en EV-NOPLAT, nogle af de lidt mere komplicerede mål, hvor jeg måler bestes op mod de konkurrenter, der er i industrien. Mm. Så det er ligesom det, der er basis, men man kan sige, at en model er jo bare en model. Hvis det er sådan, at det, jeg kaster ind i modellen, det er garbage, så bliver det også garbage, der kommer ud af modellen. Så en meget stor del af vores tid går ikke på at sidde og nørkle i regneark. Vi har en model, og den er selvfølgelig meget vigtig for vores arbejde, for den viser, hvad mener vi, tingene skal være værd. Men en stor del af vores arbejde, det er at følge, hvad siger konkurrenter, hvad siger leverandører, hvad siger kunder om, hvad der foregår i den her industri, så vi sikrer os, at vores input i modellen, at det ikke bliver garbage, men at det bliver noget som også har en fornuftig sammenhæng til virkeligheden. Og det kan man altså vurdere inde på sydbank.dk, hvor meget skidt og kanel og meget der er godt. Ja, det kan man på, ja, vores analyser ligger jo frit tilgængeligt derinde. Præcis. Så det er bare til at kigge på dem. Jakob Petersen, kan du have en god regnskabsuge, og tak for din tid. Hej du. Ja, tak for det, og lige måde dig. Hej. Så vi er altså Jakob Petersen. Lars Svendsen, to ting. Det der med Europa er fuldstændig enig, at Europa er, altså det er måske en trakt, forekommer at være en trakt gammel mand og sådan noget, men på mange punkter, men erhvervslivet i Europa har det faktisk meget godt, og bliver drevet særdeles effektivt og fornuftigt. Så derfor så, jeg mener faktisk også, at Europa er et af de steder, man kan sætte sine penge, og hvis vi får den her safe haven for flytning af penge, til altså mod mere sikre steder, så kunne man jo godt forestille sig også, at det er blandt andet Nordeuropa normalt, ikke? Mm-hmm. Tyskland og Nordeuropa, at så burde det jo også vipple over i aktiemarkedet. Altså ligesom, der bliver mere højtryk, fordi du får jo ikke noget i en bank i rente, og statsobligationer, det giver 0,3 eller et eller andet, det er jo ingenting. Så hvis du får den der kakkelovnseffekt, ligesom varmen breder sig ud. Men du har jo taget varm om Europa de sidste 4-5 måneder. Ja, jeg må bare sige, at vi har jo, altså USA har jo haft en tendens til at være foran, og man skal jo heller ikke underkende, at de amerikanske finansforetagende, altså Morgan Stanley og Goldman Sachs og alle de der, de har det jo med, at de vil gerne have førerrollen, ikke? Og når så der er en hel masse medløbere, der sidder og siger, at nu siger Morgan det ene, og nu gør Goldman det andet, så får du sådan en medløbereffekt, og USA er jo kommet gevaldigt foran i hvis vi modererer det på P-tal, så hjælper skattenedsættelsen noget, men altså det er jo bare ligesom en korrektion, mere eller mindre en gang for alle. Ikke? Så Europa, jo, vi kan sagtens være med. Det, jeg hørte, eller det, jeg blev mærke i, en af de mange ting, Jacob Petersen sagde her på Sydbank, det var, at han havde et godt øje til Novo Nordisk og til Carlsberg. Ja. Og det har faktisk også været din kollega og konkurrent her i Millionærklubben, Lars Persson. Han fortalte mig sidste uge, at den kunne han egentlig også godt se noget positivt i. Hvad siger du til? Ja, nu var du enig i. Ja, det er det, fordi kursniveauet er så højt, så den er sådan set nærmest blevet i relativt billigt papir, og klarer sig jo godt og sidder på sin marked alt det der. Der var en mærkelig historie ude forleden, dag i Dagbladet Børsen. De har jo ikke så meget at skrive om i de her, det er sådan en agurkesalatstid, ikke? Så var de ude og løfte en historie om, at bossen derude, Fruergård hedder han. Lars Fruergård. Det er jo de her landbrugsejendom, de er opkaldt efter alle sammen ude, men hvis man skal være direktør nu, så skal man have et navn for en eller anden landbrugsejendom. Indgård. Ja, du kan godt blive direktør, du kan nok få HR. Det vil bare altid være damer, der får det. Sådan noget. Men jeg tror, du er god til at sælge. Du har jo været noget salg. Du skal være salg. Men salg og marketing, det må lige være dig. Men hvad hedder det, at han var ude og komme ud med den der med, at den nye GLP-1, der hedder semaglutid, ja. Det er jo første omgang et injektionsprodukt, ligesom Victoza, men en gang om ugen, i stedet for en gang hver dag. Yes. Men den er jo på vej som en tablet også. Og det er så en gang om dagen. Og det er jo virkelig noget, som kan flytte markedet, fordi det er en helt anden måde at gøre det på. Man vil hellere have en tablet i munden, ja. End man vil skyde sig selv i... Ja, og i og med, at du gør det hver dag, så vil en diabetikers tryghedsfølelse også være større, end det er en gang om ugen. Og der var han efter Børsens udbredelse jo ude at sige, at de ville måske gerne have en partner. Og det er jo sådan lidt underligt, fordi du jo normalt ikke har en partner, der har noget, som er epokegørende godt, Og stærkt, og du kan måske rykke, sætte fem felter frem på Massador-brættet, ikke? Jeg siger, hvorfor siger han så det? Men han er jo, han tænker ikke, altså han er jo ikke på nogen måde... Havde han sagt det, eller mente det? Altså, det ved jeg ikke, det skal jeg ikke være på, men hvad hedder det? Men jeg tror, at, så man siger, hvad er logikken i det? Hvis du har et trumfkort, og du så vil, jeg tror, at han ser det på en anden måde, nemlig at de havde jo en forfærdelig modstander, der hed Merck. Merck Incorporated, amerikanske Merck. Det er ikke tyske mærk, KGAA. Og de havde jo en tablet, som nu er løbet ud af patent. Men som jo var ikke amylin, den hed, eller sådan noget. Det var jo ikke den hed, men det var sådan noget lignende. Noget der. Men hvad hedder det? At den åd jo markedet ud over alle grænser fra dem. Og man kunne forestille sig, at det, som de gerne ville have, det var, at de på den måde ligesom slog kloen sådan en som ham. Fordi så havde de jo ligesom udvidet deres magtbase og deres salgssystem. For nu er det jo et tabletsystem, der skal sælges, ikke? Altså mere almindeligt produkt. Mm-hmm. Og samtidig vil de jo få en alliance med en, som er de helt store i USA. Hvor Eli Lilly jo er jo kommet lidt igen, men det er de vel at mærke i væsentlig omfang kommet, fordi de har jo allieret sig med tyskeren, der hedder Boehringer Ingelheim. Mm-hmm. Og alle nye produkter bliver lanceret sammen mellem de to selskaber. Så en ny strategi for Novo, at de pludselig gerne vil være venner? Ja, de vil skaffe sig en stor ven. Og det kunne jo godt være, fordi når du kommer med noget, som for alvor dur, og som kan sælges på en helt anden måde, og virkelig kan løbe, så kunne det jo godt være, at så vil jeg sætte tryk på med det samme? Ja, jeg kunne være interesseret i det. Og det kan jeg også. Den er lidt interessant, den der, hvis... For jeg simpelthen siger, så er det jo underligt, at ville ligesom sælge ud af sit frivilligt, ville parat til at afgive en lunds af et kæmpe produkt, som det bliver det sandsynligvis. Altså, har du gravet i det der, Lars Svendsen? Nej, det har jeg ikke, men jeg er begyndt at fundere over, hvad det er, de går og tænker over noget. Du må gerne holde os løbende orientering omkring din fundering. Jeg kan jo ikke grave ind i hovedet på ham, men jeg kan jo prøve på... Du plejer ikke at holde dig tilbage, vil jeg sige. Nej, vi prøver jo, altså det var analytikers arbejde, er jo, altså udover at sidde og lave et regneark og sådan noget, så er det jo at prøve på at sidde og gætte, hvad er der op og ned, og hvad er der foregår, og hvad er det i virkeligheden, der foregår. Det er jo den måde, du sætter et kursmål, når du vælger dine aktier. Ja, ja, så prøver jeg at finde ud af, hvad der sker bagved ved linjerne, ikke? Og det kan jo godt være, at de lader lidt op til, at der skal til at ske noget mere, hvor de ligesom, Novo har stået alene og sagt, at de er så stærke, vi er ledende i insulin, og de er også blevet den største inden for GLP-1, altså på type 2-diabetes, men de er jo ikke store på tabletter til, det har de jo ikke, de har jo ikke nogen tabletter, der er jo de der to andre former på tabletter, plus de er mere almindelige gamle, de har jo slet ikke noget af det. De har en, men den er løbet ud af patent. nu enorme. Men, ja. men så der er noget på vej der. Den anden er så Carlsberg, og den er lidt interessant nu, fordi... Ja, tak. Ja, nu gider du ikke at Carlsberg, der er jo lige sket det, at Carlsberg endnu en gang er blevet overhældet. Der er ikke nogen herhjemme, der rigtig har snakket om det. Men jeg har jo siddet og grupliceret over det, som man siger, når man tænker dybt. Pointen er, at her i forrige uge, det er jo snart blevet, der indgik Heineken en stor aftale i Kina, der i virkeligheden sætter den position som første vælger for det er verdens største, og Kinas dermed også selvfølgelig, største øl, der hedder Snow. Og det er en stor børsnoteret geschæft derude, et bryggeri, der er noteret i Hongkong. Det er rigtigt, du luftede faktisk for mig nede ved morgenbordet. Ja, men den vi har aldrig fået videre. Talt om her oppe til resten af befolkningen. Men Heineken lavede en aftale med dem der om, at de køber sig ind med 40% i deres mellemliggende holdingsselskab, der ejer 50%. Så de kommer jo reelt set til at eje 20, ikke? Altså 50 gange 40 er 20. Ikke? Men, og det koster 20 milliarder kroner. Det er sådan set ikke ret meget. Men på den måde er de jo så nu blevet en partner, og dermed laver man en aktionæraftale, som gør, at man bliver første vælger. Ikke? Og Heineken har lavet øl i 150 år, og det der halvøj der brewing der, de har jo kun lavet det i meget bekendt 25 år. Og så kunne det jo godt være, at på langt sigt før eller siden, så ender det her jo med, at det bliver, hvad hedder det, ham her kineseren, eller hvad hedder han, Heineken, som kommer til fad i hele det der halløj der, ikke? Vi skal lige have fundet, det hedder China Resources, det der, og så er det et brewing, der er noteret, den skulle have en kode, det hedder Hong Kong HK 291. Men ja. Og jeg interesserer mig lidt, for jeg har været ude og lure lidt på Tsingtao bryggeriet, fordi at hvor kan man købe den henne? Den er også i Hongkong, og okay. Den har nummer, hvis jeg kan finde den, skal jeg lige have fundet nummer på den. Hvad hedder det? Jeg har gået her og fulgt med den i lang tid, jeg er på det sidste. Nå, hvad nummer han har? De har også en nummer der. Den har nummer 168. Hongkong, 168, 168, ja. Og hvorfor er det, at du pludselig har... hvorfor er du pludselig løftet blikket fra Danmark og så helt til Hongkong? Jamen, det var jo... Jamen, Hongkong er jo kineser og aktier, ikke? Men pointen var jo, at ham her, Peter Lundgren, ja, han var jo inde og snakke lidt med os, og en dag, hvor jeg ikke var her, men hvor han jo... Kinamarkedet er jo faldet meget, også under indtryk af alt det her handelsballade. Ja. Og der må sidde og sige, hvad der, uanset om... De vil jo nok få et eller andet slag over benet og noget modstand, og ikke så gode vilkår, som de har haft på handel. Men det vedrører jo ikke ølmarkedet hjemme i Kina, vel? Og det er jo under, hvad hedder det, kraftig ekspansion, fordi, hvad hedder det, de bliver jo rigere og rigere, og vil drikke noget, som er bedre end det gamle var, ikke? Men det, der er det uheldige for Carlsberg, er jo, at nu er Heineken lige pludselig kommet overhalet alt og alt, og fået sat sig ind med det der Snow der, og de skal faktisk også prøve at sælge Snow ud i resten af verden, hvor Heineken jo er. Så det er også en noget uheldig situation, at Carlsberg, der var et sted, hvor Carlsberg kunne prøve på at komme, det er verdens største ølmarked, det er Kina, så kunne de jo ligesom prøve på at komme til fadet der. Så er de så løbet rundt ud og fortæller, at de er de største ude i det vestlige Kina. Altså det er der, hvor man begynder nærmest at blive muslimsk, ikke? Og der kan man jo ikke sælge så meget øl til dem. Og det sidder de så og hygger sig lidt ved. Men altså, det er jo ligesom at påstå, at Hancock, han er den største op i Skive, ikke? Altså, det hjælper jo ikke så meget. Jeg tror virkelig, at Heineken, de har lavet skub. For 20 milliarder kroner, de skulle ovenkøbet betale lidt baglængst, vi skulle også have nogle aktier i Heineken, ja. Har de fået en første vælgerposition til verdens største øl og til det største i Kina. Det er ret imponerende, og nu sidder de på den der, og så må de jo så se, hvordan det partnerskab går, sidder, men hvis det går godt nok, så er alle jo glade, men kineser har det jo med, at de engang vil gerne vil se pengene, ikke? Det har jeg hørt. Og så bliver det jo Heineken, der kommer til at købe sig op. Og så kan Carlsberg sidde med de tomme flasker der. Og hygge sig i Rusland. Nej. Så du vil ikke røre ved Carlsberg? Nej, men Carlsberg har jo været... Siden Carlsberg lavede professoren noget, de var jo lige så geniale som dem i DFDS, at de havde jo fået 45% af de russiske bryggerier og alt det andet der. Og så gik der panik i dem, fordi de var bange for, at de skulle udmanøvreret. Og så købte de så den anden halvdel til et enormt beløb jo i 2008, var det. Mm-hmm. Og det var dengang, man lavede en stor aktietegning osv. Og det morskab er jo, hvis du læser de kloge bøger, der er skrevet, som jo selv nogen fra bestyrelsen har været med til at oplyse på, at de kunne have fået det hele for no money nærmest i 2005 og 2006, fordi Hartwall fra Finland var parat til at gå med. Men det havde bare den uheldige konsekvens, at Carlsberg ville komme til eget en tredjedel, og ikke eget et eller andet tal over 50. Og det mente man ikke, man turde. Så kunne man lave en aktionæraftale, et eller andet musefældekaution. Det turde man heller ikke. Man turde ingenting. Og så måtte man bagefter, 3-4 år efter, måtte man købe det hele til en pris, som måske var blevet 3 gange så høj. Og Lav, det der sker på ølmarkedet er jo en konsolidering, hvor de store i den grad æder op for ligesom at sætte sig på magten. Vi fik jo Anheuser Busch og Indbrew sidste år, at de slog sig sammen og lagde sig på den store, fede førsteplads. Ja. Og så har vi, er Carlsberg nummer 2 eller 3 nu? Nej, de er nummer, helt... 3. Ja. Men det er jo fordi, altså vi jeg husker, jeg har talt en stund lige på et eller andet sted, Anheuser Busch har jo omkring en fjerdedel af ølmarkedet, så er Heineken, han er jo kommet op på omkring 15, og så ligger Carlsberg omkring 5. Mm. Og der er en anden en, der er lige så stor som Carlsberg. Så Carlsberg er jo far behind. Altså, de er jo kun nummer 3, fordi der er... Der er ikke andre. Ja, dem ovenpå. Og der er blandt andet... Nu er de to jo gået sammen. Altså, hvis du sætter de to sammen, ellers var det 9% og 6%, de havde været. Ja. Heineken og den anden, ikke? Så hvad hedder det... De sidder med deres... har jo 50 milliarder stående over i Putins rugekasse, som de håber på ikke forsvinder op i en blå luft. Og så længe de har det, så kan de jo ikke rigtig gøre særlig meget andet end håb på det bedste og godt være at sælge lidt øl her og der og så videre. Men de har virkelig forkludret det for sig selv. Det viser en virksomhed, som i 10 år, de fortalte dengang i 2008, det er der prospekt, at nu skulle det være verdens hurtigst voksende bryggeri. Ikke? Hurra, hurra, hurra. Nej, det skal jeg helt sige, det har været. De har stået i stampe. Og de andre er løbet fuldstændig fra dem. Mm. Ikke? Og så hvad hedder det? Det er en trist affære, så der er ingen grund til at skynde sig ind i Carlsberg, selvom sommeren er varm og alt muligt andet. Og VM i fodbold skal komme efter. Det er på torsdag, der kommer tal fra Carlsberg, men du søger altså kigger mod Kina, når det er investeringer i øl. Ja, jeg tror faktisk, at ham der Tingtao der, ham er jeg blevet lidt lun på, men det er jo sådan en, hvis du kører sådan noget, så siger du, at det her skal jeg have i 5 eller 10 år, eller sådan noget. Ja. Det er jo en stor... En stor banan. Ja. Hold os opdateret. Jeg bliver lidt hurtig nu. Hurtigere, fordi vi har 4... hvad fanden foregår der? Vi har 4 minutter tilbage, ja. Og jeg vil gerne lige have markedet op for at se, hvor vi egentlig er, Lars Svendsen. Som sagt, så har vi Nilfisk ude med regnskab her til morgen. I morgen er det så altså Vestas. Vi fik en opvarmning med Jakob Petersen fra Sydbank her for lidt siden. Cabello lander i morgen, og det gør William Demant også. Og der var en nyhed ude i går fra William Demants danske konkurrent, GN Store Nord, der 2 dage før Demants regnskab valgte at gå ud og sige, at vi er klar med et nyt høreapparat. ReSound Lynx Quattro, er det rigtigt? Ja, det er sådan en. Det er jo high-end. Det er helt... Altså... Og det er ikke den vilde sus i dig, kan jeg se. Nå, det er okay. Der, og jeg følger faktisk meget med i de der, men de er jo kommet op i noget højt kursniveau. Altså GN? Ja, og også William Demant. Og det er jo det der, altså det morskab er jo, hvis man nu er sådan en gammel krejl og ikke anede så meget om noget, så vil du jo sige, at de to skal nok fusionere, fordi de kører rundt her om samme pris. De har jo fået bukset sig op i samme pris, der ligger de sådan danser lidt frem og tilbage. Og hygger sig lidt. Det ved jeg ikke, men det kunne faktisk godt tænke, det er ikke umuligt, fordi de er jo blevet... Det er jo ikke to, der taler sammen. Nej, tværtimod, de var jo i krig med hinanden. Men du ved, når der er ikke nogen tilbage, så må man tage dem, der er der, ikke? De er jo blevet overhalet af den her, Videx, der gik sammen med Cervantes, ikke? På dem, de tog jo populært sagt en vis buksedel på de andre. Det må man sige. Men de havde været vant til, at de var de store, og nu er det lige pludselig dem, der er kommet foran i størrelse, så må vi se, om de også kan... Danske Videx, som altså ikke er børsnoteret. Ja. Men det bliver den nok. Det ligger lidt i det. Ja, fordi kapitalfonden... Men med den her nye lancering af et luksusprodukt, har GN så ligesom nu overhalet VM Demant igen og sat sig på tronen for det bedste produkt? Jeg kan ikke svare på det. Nej. Det kan jeg ikke. Men det er jo kampen om at komme frem med det der. Og så har vi den anden kamp. Det er jo det med distributionskanalerne, om man skal gå længere ind med at købe sine egne forhandlere, eller altså ligesom en flygger ejer jo deres egne butikker stort set, ikke? Eller skal man sælge til, til forhandler, ikke? Og der står GN jo ikke særlig stærkt, men det gør, der står her, hvad hedder han, den anden, men diamanten er jo noget stærkere. Og så har du egentlig det der med det her med cochlear, vi kalder det for, hvor du kører ind igennem kraniet, som er sådan en speciel udgave. Men de er kommet jo gevaldigt højt op i kurs, så... Der er jo også stadig en historie, Lars Svendsen, ja, med, at du kan købe høreapparater over the counter. Altså ligesom vi, ja, kører briller på i, ja, kiosken, ja, så kan du pludselig få et høreapparat. Ja, og det vil man jo i USA... Jeg ved ikke, hvordan de har fået... Altså myndighederne vil jo, prøver jo at få det bakset igennem. Jeg ved ikke, om den er blevet grounded af lobbyisme, men det ønsker de jo, at det skal være, ja, sådan, og at det skal være mere... lettere for folk selv at kunne indstille de der apparater, så de ikke skal hen til en eller anden, der går rundt i en hvid kilde, og lader som om, at det er meget sterilt, hvad der foregår. Det er jo ligesom optikker, de går jo i kilden, og hvis du går på apoteket, så går de rundt i en striktrøje for at se venlige ud. Ikke? Hvor har vi GN her til morgen? Jamen, han er oppe i 327 nu. Ja. Den har aldrig været dyr, du. Og vi har altså også en opjustering for råguld. Ja. Og det går jo ganske udmærket. Det gør det. Ja. Den må vi bide os fast i morgen, når vi er tilbage. Og der er vi selvfølgelig igen kl. 9.05 i morgen. Der har vi Tom Hårgaard med fra London. Vi skal tale lidt mere lige og valutamarkedet og hvad der foregår der. Så får vi også en kommentar fra Nordens administrerende direktør, Jan Rindbo. Norden, der kommer med regnskab i morgen. Skal du have mere Norden? Ja, ja, ja, jeg tror, jeg skal fejre min første dag med at købe Norden i dag til 95. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9.05.